قرآن محترم اوریدن کو دا مولانا شانمان بادشاہ سے درس قرآن دا 149 نمبر 61 چمانیری پایان محلہ ڈاگا جم دنارے پر جمعات کے 21 او 28 آٹھ 2010 کے شعر ہے قدید ملاویدو پتایا ساتھائی اشاوادی توحید سنت کے 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدے مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 نو دای هغه ذکر کړی دی چې هغه په میراث کې شامل ني هغه وارثان د میراث نه وي او د میراث نه محروم وي نو هغه له هغه نه ورګي او دا چې دین هغه یو استحبابي حکم دی کپدې باندې عمل وکړو وارثاو د مړینو ثواب یو شي ګینینو نه نو هغه په دې طریقه باندې حکم چې هغه د نسخه نه بچ کیږي. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه ذکر کوي چې نه خبره ده نه ده هغه معنا کوي وا اذا حضر القسمتا کله چې حاضر شي ویشتا اولو القربا رشتہ داران کوم رشتہ داران والیتاما والمساکینو داوائی پا دی مخ کے بانی عطف دے مطلب دا دے چه دا دی مخ کے لفظ وزاد کئی اولو القربا کم اولو القربا والیتاما والمساکینو یعنی یتیمانانو غریبانو چه آغای پا دی میراس کے حق دار وی و اوسا مال با تقسیمی گی جیداد بانی با پیتاو پڑکی خودشی دا آغی دا پارا با دویش کش کسان را استیشی مال نقدیت آغا با تقسیمی گی نو دا آغی نباد با دی دا ایسا ملاوی گی او دی دا جده نو پا دا غذای که فوری طور ضرورت دی نو دا آغی فوری ضرورت دا پورا کولو دا پارا اللہ تبارک و تعالی پرمائی دا ویش و تقسیم نمخ کے آغی لا دا آغی دا ضرورت مطابق ور کئی دینا والیتاما والمساکینو آغا اولو القربا سوکا یعنی یتیمانان او غریبان چا آغی دا دا وقت ضرورت دے نو فرضو کو هم منو بس ورکی خوراکا اغیتا داغینا او سب آیا تا از دا با نکه چه غیرالو او تیر اٹی چه زسڑیا کمی دیو آسکڑ دیو لا منگا مال نده بیشلیو پس تر را تا اولادی نا نا اللہ وی وقولو لهم وای ایت کولم معروفا وینا موافق د شریعت چې خپګی گئی ما دام را واخلې په دې خپل گزاره او چلوي او چې کله مونږ مال تقسیم کو او تاسو خپل یې سمې لاوشي نو تاسو د هغه یې سینا و بیا مونږ دومره تاسو نه کړ تاسو د یې سینا و دومره بیا کړ کړی شي او فیل حال دادو چی دنو دا واخلی نو آغای با بدای طریقه سارا مطمئنه که او خب داداز روانه او خوشحال بیوله گی و کولو لهم کول معروفا او سا یتیم را غلده نو آغا بیاسره ده نو آغا بیاسره خدا مطلب نده کنه چه پلاره او نو تا والا پسر لاز که خدا پینزو رو پیده ورگا جهان بچه دیه دا پاره ای دا پلاره خوشحاله شی که ای دا خلق دسته که نا او دی اغا پلار نیش داره تا اغا سترگی وینه نا نتو والا چه دینو اغا یتیم بچه والا تر راتی اللہ وی دا کار مکوا خپل ځان تاو گوره که نا کستان استا ما شمان بچی پادی شو نتو چه مده که نتا اللہ را بدا یرانی جرد ما دی بچو سر بدا خلق سما میلا کئی چې څنګه به خپل بچو باندې ډېر زیریږي او یریږي په نو داسې د نورو بل یتیم باندې عمر او زیراوا هغه راټاوه راټما فاما الیتیم فلا تقهر یتیم چې دینو هغه باندې غصه مکوا زورنی و دمه کوا غصه و دمه کوا چه پاسه ده پلار شما و خیه یو سری ازا و زر رکشا و تد چارسی یو نه لا کارمه کوا ذکر لاوی والیخش الذین او دیاریگی یا کسان لو ترکو من خلفیم کچری پریدی غیر استخفل زوریتن زیابن اولاد ماشومان خپل د نه کمزوري ماشومان بچی پاتې کیږي او دمړيږي نه دی ولې خپل بچو کې خاله بچو باره کې خطر نه محسوسه ای لکه بیا رانی دا غي باره کې چا سينه زمانه بعد زماده بچو سره سوک زیادې او کې ظلم او کې ازینا چې د خلکو معاملې او رویه سره غلط ای خابو علیم یریږي وا پای باندې فالیا تا کولا نو یار دیو کی دا لانا الله نه دیو یری کی دا خلک دا یتیم چې ولر اغله له خواله دیره دا الله نه یری کی او ولی یقول قولا سدیدا او ایدی خبره ای غنیغا دا پختانی او خبره کوي وای ډنګ لور د عزیز د پارو خبره د خدای د پاره خبره ولې خدای د پاره کې شوزای کې کی نهستی او د یتیم معاملې وا دغه مساله وا نو اسنا چې کانه د عزیز ولې په بنیاد باندې د ډلې طرف ته ولې چیرې دا خو مضبوطه ډله ده مضبوط خلک دی کدی مې ناراض کړل دا یتیم بچي به زما سپکار راشي نو از اینا چه کانه بل درفته ولی بلی تلی تا کانه ولی اللہ و ای زمانه با ویاریگی و خبره با بلکل ایغا نیغا که یتیم دبا نگوری اللہ دبا گوری چه از اینا دیزایی که می خبره دی بینصافه یکلا اللہ با می رونی بی نو دی یتیم دا حق با باره که بلکل ایغا نیغا و سیده خبره کوا چه دی یتیم در زیاده اونشی ظلم اونشی وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا او آئی دی وینا سدیدا درستا سیدا ایغنیغا پر پسی اللہ زجر ورگئی چاہتے ورگئی مسلمانانو تا آغا زواجر چی آغا دا مسلمانانو دا پار ذکر دی فاغی کی یو ذکر اللہ دی یو زجر اللہ دی دے ذکر گئی ذکر چی سورة نساء کی د مسلم مؤمنانو د پارم زواجر دي منافقانو د پارم دي د علی کتابو د پارم دي مسلمانانو د پارا چې کم زواجر دي پای کې یو زجر ده دي چې ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلمن یقینا کسان چې خوري غي مالونه د یتیمانو په ظلم سره دا ظلم نه دي چې پلار یې مړ دی یتیم پاتې دی او دی اړم دی د مړی د مال نه کټوې باندې کړی دا وای میلمانه دي کنه وای دی یتیمې سبا دی او باز نو بیا با میلمانو لړولای کې دی یتیم هغه ساغه به دی او باسي هغه دی لړکې دی یتیم هغه ساغه به کې شیدل نه حسابي تر دې پورې چې هغه په زار هغه کپړې چې هغه و میراث کې پاتې شوې دي دا غي ویش پکې چې هغه کې دی یتیم کومې سوا هغه به یتیم لور کې او نور چې نه غستا هغه د غای تر بیا تار سګي خو دی یتیمې سوا ته وباسه او چې په کم یتیم په کم مال کې دی یتیمې سوا او هغه ته شومه کې په هغه اغا دی جمعه که پخه کرده، اغا دی سلویخته که پخه کرده، اغا دی دکارش پا که پخه کرده دی یتیم دا مال دا اغا دا جهداد نده ها غلط راده، پسل راده، دا اغا دی سینا داغه دې سینه دې میوه راړه داغه دې سینه سبزی راړه چې زمړه پرې دا ما شوم بس کېده نو الله رب العزت وای الا ما یاکلون فی بطونهم نارا خبر ادا دا د یچی په خلو ګېړو کې اور دا دې اور پکې اړم دی ښا او با دیگ بخکڑه جمعش پدا و جی خیراتی شهره او بیا به جمع تا راڑی دلتی خوکی ده چه خلق نراڑی زمان کلی که اکثر جمع تنو که داکار کیگی او بیا خو آقا گرمی کنه دیر ازو که او داگه مال دیگ چه دنو آقا بلکل تاده تاده پخ شوی نو دیگه بزر لڑشی نو بابو دی براری استاجی تلوانه که داری چه ساره کهی وای دا جانم کروڑ کی دایتا چې دا په بو دته دا سړی کی کدا لالا تازه کیږي وایا دی وای دا سړی کی کدا تازه کیږي دا کروڑ کو ته چې داخله کړم یو لا په بو دی وای یا بي تي کې کای یا بي زبل ز کین هغه سره هغه سړی کی هغه تازه کیږي الله وای دا خل جانم اور دی نه ته په بو دی سړی ذکر الله و انما یاکلون فی بطونهم نارا خبر ادا دا د یجی بګی ډخپلو کې اور د جهنم د ګیډ نه ولا تنور جوړ کا تنور کې سیه اور کنا او الله و انما خبر ادا دا یاکلون اچوی دا خلق فی بطونهم بګی ډخپلو کې انارا اور د جهنم نو اور چې په کوم سیس کې بلیږي هغه ته تنور وای نو وای دا خو د سیب ګیړه چې دنه تنور شو هغه دی وای چې موږ ور بسې کیږي هغه وای نه مې کړه د اخلاص او سلور د کاته فرض موږ ګزارم خاص خدای لرا او مخ مې د کعبه شریف په لور کو پدې ازر واه په نمازګر او پدې خالی جگو کو پور کریں آستازو خپلخو خلوصو چی تا کم ٹکی ہوائی دا خدا شیده زمائی دیت من دا یاد سادا حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی کالا جزو میراج دیتل اوما پا اغشپا بانی ماس خلق کلی دل چی دا غی دو خلید و پودی دو غگونو نا دو اور لمبی را خطی ما جبریل امین نا تا پوسو که دا کم خلق دی وی دا دیتیم دا مال خوڑون که خلق دی اده وی خیر سواب دا پاره دو درین اوڑایی تیوالا نو تیم خود دوڑایی نده و خیر دا سواب دا پاره دو درین اوڑایی والا سواب دا پاره دو درین اوڑایی نو آس کروڑ که دا جانم والا خیر دا جواجو دا قرآن وی او حدیث پاک دا نبی علیه صلی اللہ علیه سلام دی چس خلق با دا کیامت پر از بانه د قبرونو نه په داسې حالت کې را پاسي چې دا غي د خلینه به د اور لمبه راوځي نبی علیه السلام دا هغه خلک دي چې دنیا کې د یتیم مال خوړل دا ولې د خلینه راوځي د خلینه د صدر او تو لار چې دا د خېټې نه ناخله لګره دې چې سالینو چون کې خېټه کې خور بلې دې چې سالینو هغه سره بده لمبه راوځي الله دې مونږه وساتي دومره سخت خبره ده حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله وای زجوی نوی نوی رالو ما کلی ده وی زمونگا پا کلی که یو کسو آقا وفاد شو داغه یتیمانان بچی پاتی شو یوی کند خدا پاتی شو یوی مور پاتی شو وی اغا مور به داس کار کو چی دو جمعه پا شپا دو زیارت پرز دوڑای بی پا خولا وقی بی پا خیکلی دو کلی سیبان بی را گوختیو اغای تا بی اغا که خود اغای با او خوالا ای بی لاس ور پولی ور سر پورتا پورتا کش اللہ و تا بخنو وی زن وی نوی را غلی او ما وی امون کار را لاوی چی بچه زا دو زوی پا دی صدقه کو ما اما د کلی مولیانو تاویلی دبو سرم رازی ایماو تاوی چه زنشم راز لی خپکی یا ما بانی شانه میده روکلی خوی اغیی وی چه نا کران ملی نبیا بازا خپه ایما غریبا وی غمزده و ایمای چه زدیک درا و شما وی چه زر علما ده ماخام ده موز نبادا وی آغی کتون ایخی و آغا دو کتونو پا بازوگانو بانی با خلقو پیغی که خودا اگه بی تالی که خودا او کسان بوتا کتونو که گیر چا پیرا ناسو آغا بی خوڑا وی چه کل تالی رال خد دک ده وخو اڈوڑای رالا وی ما ابای داوی چه ابای اغان وسیلی راولا وی چه بچه تا سخری اغی بخوری ماشی نا نا نا تا اغی راولا وی ها مجبور شو از ما را خبر نا اغا بچی ما شمان راوستل وی ما و تاوی چه ابای تزا کورتا دیوڑای که وی مونگ ناسو وی اغی وی چه نا بچه سو ضرورت چه دو بو و غیر ما چه تزدک بس مونگ بار سکو یا می رخصت گلا ویده ویجه بسم الله کوی ماجه بسم الله ایماج اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یقینا کسان چخری مالونا دیتی مانانو پا ظلم خبر دادا چه اچه پا گیڑو خپلو که اور ده جهنم از دردا چه دن نبشی اور سوزه اون کتا بچه دامیوه نو سیبانو لاس راخ کلو دستی که ناست ای ما بسم الله کرا اغا وقت میرا غستی اغا ما شمان لمی ورکو ده ویا ما شمان دیر زیاد خوشحال شو وقت بیچه تا وقتی اگر تالی ها وقت می پاتولو ما شمانو خرولا پا یتیمانانو وی دیا دا دیر بد بد کتل لاسی خسیخو کولشو نا چه اگر آقای ختم کرا ایخو مارشو دوری نو خورا وی دیا ما دا سی کتل وی چه دوا با حکم ها چه دوا حکی وی بد دوا حکر لاسی پرشکدل دو غسی نا لړل لا غسه غصه میچ هغه لړل و ما وازو کا بیراله چې بېو کتل ډوړې ټوله پرته او شوریا به تل وغوخې نشته بیا به ما د جهانه داولې نیمه چولې وی چولې دا ډوړې خو امنی امانه دره شوریا بیا ما چې بې سیبان ماړو هغه وی چې دا وغوخې وغوخې به اخرو ها او بس لاس په بورته کو دوا به وکو یا بای پا خیرو لگه ده جده با زمانه بیا بوٹی هم مومی بی ما وردوی چه یو خبر و آورا ستازوی مرده او دا یتیمانان بچی دی دا وقت ما پا دی بانی اخرولا آینده دا پارا کسا خیر خیرات گه دا خپل وست مطابقه پا دی یتیمانانو اخروا او لاس ور پسوچه تاوا او خپل بچی تا دوا کوا بی دواگان را تاو کلی وی ما چه رده ای مال خورا چه رده در جهنم اور پرگیره که چول دی داراتا ہوئی دی یتیم پا سر لنبه لاس چاکی خود دا کار دی وی سیب ارامو دو جمعه پروی تقریر کو اوی چه رده پختانه دیلو ظالمان دی وی دی یتیمانانو مالو نخوری اوی دو قرآن آیتی ہوئی چو تا کولونا تراسا اکلال لما آخوری تاسو دمرو میراسونا خوراک دیر دا پنج پیر دا درس طالب ناسو وی اغرا پاتی دا وی استاز مانا سیو کا پختو کیو کا دی سما میکرد دا کنا وی چه ننا پختو کی ماناو کا وی چه پختو کی میم وی چه نا کنا وی چه تسو آئے وی چه دا مانا نرا چه وتاكلون التراث اكلا لما خوی تاسو د مړو مال په خوړلو ډیرو سره یلته خوا پوښه چې اوس چې کوم نه د غشي هغه څوک ما بل شو نه شورې جوړ کا ویرا پنځ بیا او با سیلر کوي هغه خوا کې هغه دیو دې کې یو کس را پاز وی چې استاد شور م جوړو کده خبره جواب د زغې خو جواب ورکا اګنینو بیا هغه چې خبره ټیکړه بیا به مانی وتا ګلون تراس اکل لما خوی تاسو د مړو مال په خوړلو ډیرو سره بالکل شوړې وېدنه را خلاص کړی بیا وای دا خیرات او صدقه لا ظلم دے زیادے دے کیگی خلق لگیاو الحمدللہ خلق پوشد اللہ فضل و کرم سرا دے مڑے مال بانے اس خلق بلوسا نہ گئی کرے چی دینو دے لڑمی الوا کے خوڑو کرے چی دینو دے صابون پیٹائی اغبیر اولیو اے کے خوڑو چار پیٹ چی دینو اغیر پا پا موسالو کے خوڑو او چار پیٹ چی دینو اغیر پا چوارو کے خوڑو چار پیٹ پا دیگونو کے خوڑو چار پیٹ کٹو کے خوڑو اغیر تے خیرات وی اغیر تے اسخات وی اے تے موسالو وی اغیر تے دمولا پٹکے وی او سم تا سولار شئی دے سارو پلا دغی پلا علاقی تا او سم لار شئی زمان آج کلی کسان دی دا اغی او خمرو دا سی او یتیم بچے خورای دا اغی پاده شو چرال دا غم نپاریخ شو ماته وی جستاسو خبری خود اشتیادی مای زمان خبری که دا قرآن خبری وی نانا خیر خواهی خودتاسو کنه مای سنگا دی معلوم اکلا وی چرالو دره کٹه وی بانده وی اوی دا دا چمان وحا بگیا چوله وی اوی استاد علم ده پا جماعت که او تانون او دا براده دی او اتا تا و نهان او لس لس گذا کر ورکی لطیلا وی زرالمی ماچه استاد جی دستی دی چی دا دا پلانی استاد جی پتکی دی مسلح دا دا پلانی استاد جی پتکی دی مسلح دا وی ماچه ویخ دی اوزا پا اغخ پلا مردار علالی کی پا اغخ زمان پا خرائی بانی او تاسو وی دا سیرا توکتلو پنجیره جوڑی وی ما چه خواه اصل لی پیجندلیم بلکل پنج پیره زمانی ریتمن دا وی ما ولی لاسونی و چه نور تانون بچه نشلوی نور و تان نشلوی دا خو زمان دی خورایی دا غریب دی یتیم مال دی و تاسو راوڑا یه تانون دی او یا لپلانی سب مسلح دا لپلانی سب مسلح دا زمانی ریتمن دا دا خبر چا کولشوا دا در اگران خبر آوا دیل اللہ تعالی یو نر پختون پیدا که حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت اللہ علیہ اوس آر سڑی پولا تورا کڑی دوی دستی یما دا خوی مونگ بیان کڑی دی وی غصب بیان کڑی دی وی غصب بیان کڑی دی دا خوی مونگ بیان کڑی دی مونگو بز دا پا تیار میدان را غلی خاش شکر باس اللہ در توفیق در کچی بیان کی وی موٹی دیل اللہ وی یو نوڑی دی عبداللہ وی شاوات شدا خو عجیبا کار دی کنا اللہ وی و ایسا و ایسا ایسا لونا سایی را او زر را چه دن نبشی ورس دون کی دا ورپسی اللہ اوکم دی میراز دی سو راو لگا چه ایسا میراز تین اس تک سیمی گی بسنگا نو اللہ وی و سی کم اللہ و اوکم کئی دا ستا اللہ تعالی فی اولادکم فبارا دا اولاد ستاسو کی گوری دا قرآن الفاظو تا عجیبا دی عربو د زنانو ایسا روکا کرده وا قرآن سنگا اغا ایسا را پیدا کرده اللہ ویلی ذکره دا پارا دا نارینا مثلو حزلو نسین ایسا دا پا برابری دیسی دا دو زنانو دا یو نوی چه یو زنانه تا با دا یو نارینه پا نیمه ملاویگی یو زنانه تا با د یو نارینه په نیمه ملاویږي بلکې وای یو نارینه تبا د دو زنانو د سه برابر ملاویږي د زنانه غیسه به څنګه شتا کړه دا غي نومې به ګراو یاست نو هغه سره چې ده نو د نارینه غیسه د هغه سره او خودله کیسه به ګراو یاست لا به میراث کې د زنانه او وای چې یو زنانه دو دیور اور تبا د دو خویندو د سه برابر ایسا ملاوی کم از انداز اختیار کا او تینا سو کن کار کولی شی چی زنانه ایسا بکی نشتی لذکره دا پارا دا نارینا آمثلو حزلون سین ایسا دا پا برابری دی سه دا دو زنانو فا این کننا نسان کچریوی تش زنانا سڑه مل شو داغانه تشیلونا پادشوی تشیلونا زویه نو او داغ زنانه وی فاکس نتینه دا پاسد دو چه دا دو نا کمی وی نو داغی حکم جدا وی خوچه دو وی یار دو نا سیوا وی نو بیا بسی چلگی گی بیا با طول مال دری حسیش دریلا گروپای دی نو دا آغینا دا دولا گروپای بار دا جینا کوی دی زنانوی دا یو لاک دا دا ترونو زامن نور جایز ورسا چری دا غی بای یا اتره دی دا غبوی پا دی طریقه بانی چه کم جایز ورسا دی دا یوی سب آغی لالشی او دا دوی سه دا با دی خویندو تا پادشی دی لونو دی پادشی الله وای فاین کننا کو نسان کچری وی زنانا فوکس نتینی دا پاسا دا دو فلاهن سلوسا نو دا غی دا پارا دو درمی دی دا مانا ما اکران دوی دا دو درمی سا مطلب دی نو ما گورا دا ها پختو وامزا تو المال دری سه شو نو دا آغه که هر ایسا درما دا کنا هر ایسا نو یو درما و بلا درما دا دوا درما چی دی دا برا دی جنکو شی دا زنانو شی دا یو درما چی دن دا بنور وارسانو که تکسیم شی صحیح شا چلتا که کنا دا اسانی صاحب دیو که سڑه لونه پا سڑو مازو و تقوی که دی فلاهن سلوسا نو آغای لرا دوائی سی دی پدریو که مز دا ما دا غیر مطلب وی ما ترکا پا آگی چی پری دی دا کسا دا چی کم مرده اسو مال تی پاده شوی دی اوز جیر دون کم یو دا و انکانت واحدتن او کجری وا یا وا یو سره مر شو دا غی یو لور پاده شوا او نور دا غی رونا روی رونا دا پاده دی نو الله رب العزت وای که چری یو وا دا جنای یو وا و ان کانت واحدتن که چری وا دا زنانا یو وا فلا نصفان دا غینی مای سلا دا ټول مال نیما با غیتا ملاو شی او نیما با پا نور وارسانو که تکسیم شی تیک شکا نا دا دویم بلاو کم شو دویم صورت شو دویم حالت شو اولی بوائی او د پارا د مور پلار د اوس د اولاد نه مور پلار ته خبر واله اوس د مور پلار وکم شو نو ولیا بوای د پارا د مور پلار د لکل واحد منهما د پارا دار یو تن د دوالو نه اسو د سوش پګم ایسلا مما ترکا دا غنا چې پری دی دا سړې په کوم صورت کې ان کان لو ولد کچری او د دن اولادو یو سره مل شو دا آغا اولادم پاده شو مور پلارم پاده شو او دا آغا خپل مالو آغا پا خپل گتلو آغا دا آغا خپل مالکو آغا مل شو اوز چه ده نسی جلوه کیگی مور پلار تا به شپاگم شپاگم ملاوی سیما شپاگم پلار تا شپاگم مور تا زکر چه اللہ رب العزت وای لکل واحد منهما د پاره د هر یو تن د غو دواړو نه د دې مور خپل دواړو نه مور ته خپل تم سمرا اسو د سوش پاګمې سلام مما ترکا دا غنا چې پری دې ان کان له ولدن کچری او دلرا اولاد اوس کا اولاد نو دې مړ شو ما دې باد شو اولاد نو او وارثان مور خپل رو نسی چل بای بیا نو اللہ وی فا ایلم یکل لہو ولدون کچری نو ده دغی مڑی اولاد و ورسو و بواو او میراس اغسط ده ده مور پلار ده ده فلی امی حسو لسو نو ده پارا ده مور ده ده دره مئیسا ده اغا دوست شوی پلار مور پلار دوار نو باده نو چی ده مور ایسا دره ما شون ده دویس چا تلاره لار تا کنا چا تا لار تا وا اللہ وی سڑے مر شو مال دے پادشو اولاد نو مور اپلار وارسانو اس با دا چل کی گی اس پا مال دریسیش درے مئی سبا دا مور شی دوی سی با دا پلار شی دا بل دا میراز دا ویش بل صورت دا دے سڑے او دا آغنا اولاد پادشو نارینا و زنانا نو نارینه دا چې څومره یې سمې لاویږي د هغې په نیمه به زنانه ته میلاوي رونه خویندې دي که نه صحیح دی او سړی مړ شو تشې لونه دېنه پاتې شوې. مال با ټول درې سي شي دوی سي وره دي خويند شي ادا یو حساب نه نور جائز وره ساو شي صحیح شو یو لور دی پادشه ویلا بلې اسوګنو یو لور دا یو لور پادشوا اوس په ځای کېږي ټول مال با نیم غوس شي بالکل دا نیم حساب اره دي لور شي ادا نیم مال به نور جائز وره ساو شي سړی مړ شو اولاد یومو مور اپلار یومو مور اپلار دواش پاگم اش پاگم ملاو شی اولاد که نارینه تا دویه سه او زنانه تا یویه سا سڑه مر شو مور اپلار وارسانو اولاد اینو پلار دا با دویه سه ملاو شی مور دا با یویه سا ملاو شی ترده پوره دا خبره دا مخی نوری سه بیا ذکر کئی اللہ دی مونگ دا خپل رب پر قانون دا عمل توفیق راکی سکا چی دی که مونگا دیر زیاد دا کوتا اینا کار اخلو صحیح دی کنا او ایسا دا اکدار که چی دا ایسا وقتلا نو بس بیا جنازه والا هم نکو نکو والا کنا جنازه علی که جنازه والا ولی نکه ایسی غصی را دا تا چیزا غصی را سانا خوب هم یاسا جنازه نکی یت رانی یا دانا سا خبر را یو دو دره او را دو جوان دی زمائی دت مندو که دا ایسا خبره وی رتن حلو یوی او دیتا مگو ریخا یو کس ما تا وی ویرا تاسو دا بازی خبره دا دیر کلاو کلاو مو کوی مای ولی وی تاسو یرا مونگ تا مینده خینده لمسوی مای خدای دی نگی آغا رازو مای مونگ دا دیر دا پارا واو چه سبا اللہ تا ادره گی کنا او بیا آل تا ووا چه دا پلانه مولا با زمان کری تراتا کنا ته د بیړه غر کشن ما ته به ویلو نن به دې مصیبت کې نو مخته کنه دا خرج هراله او دایره ته وې او غاړه مې ځان لخلاص کړه نو الحمدلله الته بچنه حس کا غاړه او زمای عزت مند دا او حدیث کې راځي چې د قیامت راشي دا زمګه با غټولې خزانه راولي او لو لو استنی د سونه یا د سرو زرو اغه به راویس دی دی وای اصل ته ورګی چې داغه شهر چې ما په ضرور په مری باندې چاړه راخ کلا چې دا یې په خوګې پروته او اس په کار د چانه راضی دا مال او دولت د ارس خزانه به د سر لراشي انسان به د دک سیاریان ګوري چې داغه مال دی چې په دې باندې ما ځان جانم دا بوته زمای دتمن دا ټیګ دی چې مال خوګ شه دی الله ویلن تنالو البر حتا تنفقو مما تحبون دا جستاو تر دلمینه دا وتا وتحبون المال حبا جمع چې تاسو مال سره ډیره مینه ساتي دا مال چې ته د الله د حکم مطابق د الله د رضا لپاره خرج کې نو الله و جنت ته به بوزما ها د جنت ته دلم دورا آسان کار نه دی دی باندې ولونه ځان خپکه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه الله د مؤمنانو دا غي مال او جان غستې دي چې دا به د الله د قانون د الله د مرزا مطابق استعمالي او دا به د الله په حکم قرباني نو الله به له جنت ورګي الله دې موږ او تاسو نه رضا شي الله تعالی دې زمونږ ټول وړ ګناونه معاف کړي الله تعالی دې دا د برکتونو د رحمتونو د مغفرت میاشتا الله رب العزت دې زمونږ په حال رحم وکړي او الله دې زمونږ ټول لوی واړو ګناونه معاف کړي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما فإن كان له إخوة بس کچری او د دارونه خويندې فلی امه سدسون د پارا د مور د داش پغمې صدا من بعد وصیتن پس دا ادا کولو د وصیتنا یوسی بیا چې وصیت گئی بای سرا او دین یا پس دا ادا کولو دا قرضنا آباؤکم لاران ساسو آبناؤکم او زامن ساسو لا تدرونا نپوئی گئی تاسو ایوما چکم یو دا غینا اقرب لکم نفعا زیاد نزدیدی تاسو دا پا فائدہ رسولو کی فریضتم من اللہ دا مقرر دیالا لطرفا دا اللہ نا ان اللہ یکیناً اللہ تعالی کان علیماً حکیما دے پویا او حکمت والا ولکم نصف او تاسو لرا نیمدا ما دا ترکا زواجکم چی پریگ دی بیبیان ساسو اللم یکل لہن ولد کچر نوی اغیلر اولاد فاین کان لہن ولدن پس کچری وی اغیلر اولاد فلکم الربعو نستاسو دبارا سلو رمائی صدا مما ترکنا داغنا چپریدی دا زنانا من بعد وصیتنا پس ادا کولو دو وصیتنا یوصینا بیا چاہی وصیت کئی باغی سرا او دینا یا پس دا ادا کولو دا کرزنا ولہن الربو او دی بی بیانو ساسو لرا سلو رمائی صدا مما ترکتم داغنا چپریدی تاسو اللم یکل لکم ولد کچرنوی ساسو اولاد فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ لُكَشَرِوِي سَاسُ أَوْلَادُ فَلَهُنَّ السُّمُنُونُ دَاغِيدُ فَارَا أَتَمَيْ سَلَى مِمَّا تَرَكْتُمْ دَاغَنَا شِفْرِدَيْ دَاسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِنَا فَاسْدَادَا كُولُ دُ وَصِيَّتْنَا تو سونا بیا چه تاسو وصیت کوئی پاغی سرا او دینا یا پزنا ادا کولو دا کرزنا و این کان رجلن او کچریو یو سڑے یورسو چه داغنا میراس اڑلشی کلالتن کلالا او امراتن یا خزا کلالوی وَلَهُ أَخُنَا أَوْ دَاغَا يَرُورْوِي أَوْ أُخْتُنَا يَا يُخُورْوِي فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنُهُمَ السُّدُسُ دَفَارَ دَارِيَوْ دِدِدْوَالُنَا شْفَقَمَيْسَلَا فَإِنْ كَانُوا كَشَرِوِيَاءِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ زیاد دینا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ نو بیا غی ایسا دار دی پا دریما کی من بعد وصیت فضا ادا کولو دو وصیتنا یوسا بیا چو وصیتا کولشی پا ایسرا او دین یا فضا ادا کولو دو کردنا غیر مضار چنوی ضرر رسون کے وصیتا من اللہ دا حکم دیر طرفا دا اللہ نا واللہ علیم حلیم او اللہ تعالی پویا او بردبار دے او حکم دا تقسیم دا میراث اللہ تعالی راولی گا فاغی کی اوزا بیتا دا ذکر کرا یوا قاعده ای دا بیان کړه چې اوسړې مرشد دا غن وارثان پاتې شو نو پاره کې وا نارینه ته د دو زنانو دی سه برابر یې سم لاویږي دا غین بعد بلې دا ذکر کړه چې اوسړې مرشد او دا میراث خواري صرف زنانه وي یعنی دا آغا لونوی او آغا دی یونا سیواوی یعنی دواوی یادریوی سالوروی پینزوی ارسوم را چوی خود دون زیادوی دواوی یار دون سیواوی تو بیا با طول مال دری سی کولشی دوی سیوا دا غی زنانو تا ملاویگی او یو ویسا دا آغی نور جائز ورساوتا و ملاویگی کچر زنانا یو و یو سڑه مل شو او دا آغا نمیراد گی صرف میراسیانو کی پختانو تا میراد خوارو وی اصل که ده میراس خوارو چه دا آغا آغا میراس خوری او میراس آغی دا پادی کی گی په میراث خورو کې یو وزنانه و یعنی د نور سوګنو یو لوري و او یا د دې یو خور و نو هغه د بعد ټول مال نیمه یې سم ملاويږي او نیمه یې سم خبر دینه بعد چې کوم جایز ورثه میراث خوري وي هغه د ملاويږي دا غینا بعد بل دا ذکر کړه چې یو سړی او هغه مړ شو دا غنه مال پاتې شي میراث په میراث خورو کې دا غ مور پلار پاتې شو دا اولاد پاتې شو که چې اولاد موجود وي نو بیا و مور پلار دواړو ته د هغه مال کې شپږم شپږم ملاوي شي او نور مال ده چه ده آغا برده اولاد تا پاده شی آبا آئی که تقسیم شی خدا سره مر شده ده اولاد نو او ده ده نا پا میراز خورو که مور اپلار پاده شو درون خوینده ده رست و رازی وچه اولاد نو او مور اپلاریو دا مور اپلار موجود گئی که چه رونا خویندیوم نو خو مور اپلاریو نو بیاو پا داسی حالاتو که مال دو دری سیکی گی ها یو ایسا دو ایسا بی مور تا ملاو شو دو ایسی بی اپلار تا اوس کچره دا دا رونا خویندیو اولادی نو او رونا خویندیو نو اغیر سر سو شو اغیر سر نقصان رالی پی سب مور که دومره کارو شو زګه چې پلار موجود و رونو خویندو ته یې سنه ملاوي دا دا مور پلار نه بیا با رونو خویندو زره ملاويږي خداغه موجودګي کې چون ګل پلار نه زیره د دې با یې سزي او منتقل کیږي خو کار دومره شو چې د مور یې سره هغه کې فرق راغی اوله چې اولاد نو صرف مور پلاری میراث خوړو نو مور تا دریم ایسا ملاو شوا خو چه کلی رون خویندیو اولاد نو نو بیا دا مور ایسا چه دا نو آغا ایک بٹا دو شوا آغا بیا چه دا نو آغا دریم اپا دو تقسیم شوا نشپاگم اشوا نو مطلب دا چه پینزه سه چوی نو آغا پلار تا لار ده ذکا اللہ وعیفا ایل لم یکل لہو ولدن وورسہو ابواہو فلی امی سلسو بس کچرینو دل را اولاد او میراس آغستار دا مور اپلار ندو پارا دا مور دا دری مئیسا دا دوئی سی دا پلار شوی خفا انکان لہو اخواتن کچریو دا درون خویندی نفل امی صدسو ندفارا دو مرد دو شپگم آئی صدا پینزی سپلار در آره درون خویندو موجودگال و موجودوالی که دم روشو چه دو موری سا اغا بیا بنیم بیا با دو تکسیم شوا اغا را درمی نشپگم آشوا اپلار در پینزی سپاده شوی او دا مال چې بیا اولاد ته منتقل کیږي درو خویندو ته منتقل کیږي ورپسې ذکر کوي من بعد وصیتن پس دا دا کولو د وصیتنا ایوسی بیا چې وصیت کوي په ایسرا او دین یا پس دا دا کولو د قرضنا دا وصیت په دین مخکې کړه دی اعلان کې او حکم اول چه دین و اغبه کیگی پا دین پا کرز بانه در طول مال دا مڑی نا رنبه و دا اغبه کرز ورکولشی که چره دا اغبه دمرا مال پادشوه او چه اغبه طول کرز که تا نو بیا میراث خورو تا سنه پی پادشوه بیا با طول کرز که دی او وسیل چه دین و اغبه دا دره میسه دا مال نا د مړی د مال نه هغه بچی دین آبادا کول شي که یو سړی لګي او هغه وایي چې زما د مال کې د پلانې دا کې جمال جوړ کړي نو که شریعت د هغه مال بګټې شي چې د څومره مال پرې ښه دی نو د ده وصیت هم کړی دی خو د هغې نه به صرف درې میسا ورکول شي او دوی سې به وارثانو ته پاتې کیږي اوس کرل دی نو کارز که چیده نو بیادریم او دویم او یو نشتی ده سر با اول ده عرص نمخ که کارز ورکولشی چه ده کارز نپادیشی نو اغاو بیا کتیشی چه بیا وصیت شوه ده نو پدریم ایسا که و بیا پاقی بانی عمل کی جایز وصیت بانی خدا ده وصیت ده خبره بی بیا بیا اول مخ که کهی وجه داره که دو وصیت پا ادایگی که خلق ده غفلت نکار اخلی چه آغا سویلی چه زمان پا مال که تاسو دا کارو که دا لاره دا پی جساما که نو آغی بانی خلق سار اخلی دو وصیت دا حکم پی زکر ارزای که مخکی گئی چه پده بانی دی که غفلتو نشی ورن احادیث مبارکاو که پا کرز بانی دا عمل در آمد کول و حکم چی دیگا مخ که دی وصیت بکی زکا بیا بیا ذکر کئی مخ که چی آغین غفلتو نکلیشی بی پروائی دا آغینو نکلیشی اللہ و یابا حکم پلاران ساسو و بنا حکم او زامن ساسو لا تدرونا نپوی گئی تاسو ایو ما کربو لکم نفعا چه کم یو ده تاسو نا زیاد نزده ده پا فائده رسولو که دو ویره ده پلاجی سه سوا ذکر کرا کده اولاد زیاد ذکر کرا نو چه ده که ده پلار انسان ده زیاد فائده ورکی کده اولاد اللہ وی پتی تاسو نا پوئی دا ده فائده ورکولو ده خبره دی میراث سره متړی دا پلار با کل زیاده فائده ورکی اولاد تا یا اولاد با زیاده فائده ورکی دتا ضروری نه ده چه ارز آئی که ده پا هر موکه بانی پلار زیاده فائده ورکی دتا که دهشی اولاد و تا زیاده فائده ورکی ضروری نه ده چه ارز آئی که ده یو خبره ای چه اولاد دی زیاده فائده ورکی دی طرف پلار نه زیاده که دیش پلار و تا زیاده فائده ورگی و تا دا اللہ حکم نیشه اللہ تعالی سنگ ویلی نو دا ویسو تقسیم چه ده نو دا با دا فائده ورکولو سره نتڑی چه فائده سره بیتڑی چه را فائده را کم ده نا زیاده را پلار نا زیاده را که دا اولاد نا زیاده دا با دی سره نتڑی دا اللہ چه سنگ کانون دیو دا اللہ سنگ حکم دی نو آغا سی بیکوی آئی که با خپل ذهن نجنگوی چه خپل ذهن بجنگوی ذکا اللہ و یاباؤکم پلاران ساسو و بناؤکم او زامن ساسو لا تدرون نپوئی گئی تاسو ایوم اقربو لکم نفع چکم یو دا اینا زیاد نزده ده تاسو تا فائدہ رسولو کی اللہ وی پده نپوئی گئی پر پسی حکم ده فریضتا من اللہ دا موکار ارتیا دا حصو دا دا طرفا دا اللہ نا دا اللہ دا اسی موکار کری دا دے انحصار دا نبی و دا نقصان دا زیادوالی دا کموالی بانی ندے بلکہ دا دا اللہ تعالی دا قانون مطابق دے شا اللہ سنگوی آغا سبا کنی دا اللہ دا قانون مطابق باغا تقسیم کوئی ذکر اللہ وی ان اللہ کان علیمان یقیننا اللہ تعالی دے خپویا خا اللہ پویا دے تا سنو پوئے گئی واللہ یا اللہ نو اللہ تبارک و تعالی چا سنگا اسے مقرر کری دی نو آغا سٹک دی آغا چیلنج کول یا آغا کے نکلچینی کول دے انسان دمرا ذہن ندے چه دا اللہ تعالی یو قانون کے دا اللہ یو حکم کے نکتہ چینی اکڑیشی انسان تم را ذہن دے نا انسان دیر وڑو کے ذہن دے او انسان چی دے نا غصہ کولیشی انسان تا والا یو خوا اوچھا تا کا نوچھا تا کی والا بلا اوچھا تا کا نوی نوچھا دی انسان تم را وست دے نا چی یو خوا اوچھا تا کی بیا بلا نشوچھا تا رے دا انسان وست دے انسان چې دنه دومره سوچ کوم دای کول شي الله چې کوم یې سمو کار کړی دی هغه بالکل په انصاف مبني باغې کې د ګوډې کې خودو ځای نشته چې ګوډا بګې داز به غلط دی نه الا الله کان علیمن یقینا الله تعالی دې پویا حکیمه حکمت والا الله حکیم دی کنه الله تعالی چې کوم یې سمو کار کړی دی آغا دا اللہ تبارک و تعالی دا قانون دے حکمت مطابق دی او آغے کے دا اللہ دیر لوئی حکمت دے اللہ حکیم ذات دے او تاسو ایرا دی پلانی منگل دا پی سلاو کرا دیرو خیار سڑے دے انو بس کیا غصنگ پی سلا کرے دے آغے کے منگ بیا سنو شوئے دے او خیار دے دیر زیاد کما کرنے دے چی منگل بیا غلطا پی سلا کری نو اللہ حکیم ذاتے نو اللہ چھ مونگ لکم پیسالہ دے میراث دے تقسیم کرے دا نو اغا غالت انا دا سی دا پاگی بانے اکتفا و صبر کل بکار دی ما تے اوکس ہوئی گو نا عجیبہ کار دے گا نا سڑی لے دوئی سے موکار کری دیو خدی لے یوی سا ما یوی سا چھتا دا واغی دے دپلا جیسا کی میلاو شوا گا نا ہاں چکل آغا پنکا کی دے چار آلا دا پلار پیسا کے واتے ہوئی سا ملاو شوا میراس کے چھ دا چاپ نکاح کې رااله نړومبه خو باغ باندې مہر کې خود والا او هغه مہر داسې دی چې سړی خپل ژوند نه ادا کړي او دا سړی مړ شو نو دا ارسنه مخ کې لومبه د کارس کاته کې د زنانه ته ودینه اول دی هغه مہر جدا کول شي د دې دې سینه علاوه د دې دې سینه علاوه چې څاور دې خپل یې سره وایي به خبره د دې هغه مہر چې دی هغه به دیتا د دې دا په داسې صورت او شکل کې ورګول شي لکه چې دې دې خاون ته قرض او وته او کدا ولا ور نګړې شنو دا قیامت پر زبانه کدا خو دې نه ماب کین دا سره به جنت نه دی دې به جنت نه دی بیا یې چې دی نو دې خاون به سګې دې له سمو کرا کړه مخکې راځي بیا ګوره کنه او بیا ولا د اولاد به سګې میراث کې شکم نه سمو کرا کړه نو دا را دوه چې یو ځان یو دې سمو کرا کړه گیر جا پیرانا او دا آغی بانی دا بوچ خبر او گورا شریعت چرین و خرچای خیلی پا خاون بانی نو چه خرچه نگی گنو دارا تاو آیا چه دا یو سپیم سیوالا خوا داو سر اللہ دیر لویا میرا بانی کرده خوا پا که گئی ما خوا چه خرچه پا خاون که خدا ازتمندن و بیا خو چرین و دا یو سم دیزا بس امنی امانتا اول دارا غلی دی خانه او گورا کنه او گورا کنه و استا پا کانون که ما تاو خیست دی ما تاو یر پلانی دای که خدای مای آو سهار خدا پازی که دا غیر دیوٹی مخ کی ناغر پازی زان لچی دینو ستوده سارلکی و روانشی چه خوان را پازی آغری زان لطوده سارلکی و روانشی اغار ما و ما خام یاد آغا چل لی خدا زان لگا دی یا خوان زان لگا دی اغه سره جوان نه خبر شو ها ایس نه دی خبر ایس نه غي اغه اړو د انسانيت د خوګونه خبر نه دی کته ده ته وای چې د بوتل شراب او اغه سره یو لسین غاړه لذي اول نه خرخ دا وای دی وای نه چې اغه ته زین سکون نشته نه وای کې دی شي د نشه ګره د جن سکون ملاو شي اغه وای کې دی شي دی کې دا غی و جلالا شاقا کما انسانی مینا و همدردی دا دا غی دا نمیلاوی دا اتل سکالو دی ایج تا چه رسی مور اپلارو دا ایشا با زمخه کوا با دا جالی بچی دی وای دوزول چی پا نکا کرالالا نو دا خد اخپلا لار دا خوان اخپلا لار اغی سنا خبر شو کپلار بیمار شو او اغا چه دنو ایجر دی دا دیر عمر دی دا غی دا پار جدا چی دنو یه هسپتال لی اغیی که با داخل کی اجتا میاش کی ادو میاش که ادر بولی گلدستا وڑی اول تی بیوتک دیو رازی با دی پا مخا زما پا معاشره که وطناسی کٹ گی نو پانده یا سر ولی چاپی کئی آل دی که خدا بیمارش و اغزان لسپتال که پرده دا که خاون بیمارش زان لسپتال که پرود ردی خلق با دل وزر راشی و چه کما مینا تا دا خپل اولادنا یا دا خپل مور اپلارنا یا خد دا خاوننا یا خاون دا خدنا یا رور دا خورنا خور دا رورنا کما ملاوی گی نا خطا لکا دیر خلق راشو دیر خدمت دا لکی دیر سپای دا لکی اپا ٹیم ٹیم دا دوائی دا لکی ناغا هم دردی دا انسانی خواغا محبت خونیشتا کنا درشتی آغا ناغی نسا خبر شو خلق دا خو بس خلق وی خلق یو مخید سوچ کئی یو در رجود دا شده او سی او کسا انگلینڈ را آغل ہو جاسی دیر کم عمر گیده کسان او سی خبری و سرکولا وی توبه و باسی جی دا وی جانت دی جانت کسامی او خوروی دا جانت دی لازمونگ دا معاشره خلق وی سن خبر دی تاسو ویل دی راجی جی پر برطاو لگی حال دا جسو چه ده وی او سره ده اغا پا خپل کور که روشندان چه ده نو اغا پرید جوڑه ای روشندان پا خپل کور که روشندان که اغا با زی اغا با دا متعلقه دیپارتمنت نا دا غیر دا پار جادت نامه را دی دا غیر بعد برا دی اغا پا خپل اغا عبادی که روشندان که اگزاس جوڑه ای اگزاس که اغیر پارا با دیوال سوره گئی داغیر